राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 16 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे वाराणसी में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी महाराज ने कहा यह मानव शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है, ये भोग भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्यों की प्रवृत्ति प्रायः संग्रह करना, भोग भोगना। भोग भोगे जाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। भोगे रोग भाई, भोग में रोग होता है। और संग्रह करने में वृत्ति यहाँ रह जाएगा, मन लटकता रहेगा और जब तो सांप बनना पड़ेगा, वहां प्रेत भूत बनना पड़ेगा। ये दोनों का नतीजा होगा। आज भोगों के लिए ही जो कुछ होता है वो करना है। तो भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, इस वास्ते सबसे पहले वो काम करना चाहिए। जिस काम के लिए हम आए हैं वो पहले करना है। पीछे समय रहे तो देखा जाएगा। कोई ऐसा नहीं पीछे पीछे काम करना है, ऐसा होगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। पीछे करना है उसमें जाएगा मन। तो पहले एक नंबर की बात, सबसे पहली बात और आखिर बात यही है कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तब इसमें लग सकेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक बात याद आ गई, हम आ रहे थे अभी तो गाय कुछ कूड़े कचरे में से खा रही थी, तो उनके सामने कूड़ा कचरा पड़ा था। एक बात ध्यान देने की, आप लोगों को ध्यान देने की, ये प्लास्टिक की थैलियां जो फेंक रहे हैं इससे गाय मर जाती है, क्योंकि ये पसती नहीं है। खा तो लेती कूड़े कचरे के साथ में, पर पसती नहीं, आंतरे उलझ जाती है, मर जाती है। और लोग करते क्या है कि छिलका है जो कुछ है वो थैली में डालकर थैली फेंक देते हैं, वो थैली खाती है पर थैली पसती नहीं है। भोजन है जो पच जाता है, छिलका पच जाता है, ये प्लास्टिक ये पसता नहीं है। तो पेट में गलता भी नहीं है, कड़ा उसको तो गलता ही नहीं, पचता नहीं। आता उड़ जाती है, काल भर जाती है, बहुत बड़ा पाप होता है। तो थैलियों को ऐसे फेंको मत करेगा मैं, और आप लोगों से प्रार्थना है जहाँ मिले उनको लेकर इकट्ठी कर जला दो। और जीव जंतु देख लेना पड़ा, जीव जंतु मत जलाना, एक ही जला दे। अथवा जो थैलियां चुनते हैं उनको दे दो, वो पैसे पैदा होते हैं उनके, थैलियां चुकटी करते हैं और फिर प्लास्टिक बनाने के लिए ले जाते हैं, वो खरीद लेते हैं, तो उनको दे दो। और नहीं तो सीधी ले जला करके उसको जला दो। गलती है नहीं, ना पानी में गलती है ना वैसे गलती है। जमीन उगाड़ते गलती नहीं, तो गाय की पचे कैसे? बहुत नुकसान हो रहा है। बहनों माताओं भाइयों से कहना है कि सावधानी रखो, मुफ्त में पाप होता है, बिल्कुल मुफ्त में। अपना कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होता, अपने कोई किसी तरह का लाभ नहीं होता, और मुफ्त मुफ्त से नुकसान कर देते हैं, गो हत्या कर लेते हैं। अभी देखा है मैंने, समय थेजे पड़ी थी, खाद चल रही थी, खेली में छिलका दे करके, हल्के छिलका है, साग पर छिलका है, थैली में लेकर थैली फेंक देते हैं, थैली में। आज से याद रखो आप, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। दो बाधा गीता ने बताई है, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परिस्थित साम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरे अध्याय के 41 में से 44 तक का ये प्रकरण है। व्यवसायत्मका बुद्धि रेके कुनंदना, 41 में कहते हैं व्यवसायत्म भी एक होती है। निश्चय बुद्धि क्या, हमें तो भगवत प्राप्ति ही करना है, ऐसी गौणता नहीं कि भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, भी नहीं है, ही है। मनुष्य जी शब्द कमा ले, पैसा कमा ले, भोग भोग ले, फिर देखा जाएगा भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसी प्राप्ति नहीं होती। व्यवसायत्म का बुद्धि एक निश्चय बुद्धि होती है, तब वो स्थित प्रज्ञ बनता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक मन का स्थिर होना होता है, एक बुद्धि का स्थिर होना है, दो चीज है। मन का स्थिर होना तो चंचलता मिट जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, वो मन का स्थिर होना है। और बुद्धि का स्थिर होना है कि हमें जीवन में ये काम ही करना है, वो बुद्धि स्थिर होती है। मन स्थिर के लिए तो लोग परिश्रम करते हैं, अभ्यास करते हैं, पर बुद्धि स्थिर के लिए विचार ही नहीं करते। अगर मन की स्थिरता हो जाएगी, बुद्धि की स्थिरता नहीं होगी, तो सिद्धियां मिल जाएगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जगह जगह कहीं पूछते हैं तो मन कैसे लगे ये पूछते हैं, ये नहीं बुद्धि स्थिर कैसे हो, हमें ध्येय कैसे सिद्ध हो, हमारा लक्ष्य कैसे सिद्ध हो, लक्ष्य प्राप्ति कैसे हो, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। मन लगाने का प्रश्न आता है, कई जगह आता है, मेरे बहुत काम पड़ा है। तो मन की चंचलता इतनी खराब नहीं है जितनी बुद्धि की चंचलता खराब है। बहुशाखा अभिनता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, व्यवसाय बुद्धि रेखा, निश्चय बुद्धि वाली एक होती है, हमारा कल्याण करना है। ये एक कल्याण नहीं तो अनंत बुद्धियां होती है, अनंत बुद्धियों से अनंत वस्तुओं को प्राप्त कर लो, कभी शांति होगी ही नहीं, कभी भी शांति नहीं होगी। वहम रहता है कि धनी आदमियों को बड़ा सुख है, तो धनियों से आप मिलो और उनके हृदय की बात पूछो तो आपको पता लग जाएगा। मेरे काम पड़ा है, मेरे पास गरीब से गरीब, धनी से धनी आदमी आए हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी बात कही है, मेरे उस बात का पता है, शास्त्रों का पता है, और आदमियों के मिलने से भी हमें पता है इस बात का। धन से शांति नहीं मिलती है, मान आदर से शांति नहीं मिलती है, हमारी प्रशंसा हो जाए हुआ से शांति नहीं मिलती है। ये परमात्मा की प्राप्ति के चलने में मार्ग में बड़ी भारी बाधाएं हैं अटकाने के लिए, जिसको लोगों ने ध्येय मान रखा है कि हम लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाए तो हमारी महिमा हो जाए, हम बड़े लेखक बन जाए तो हमारी महिमा हो जाए। ये पतन करने की इच्छा है, अपना को अपने को पतन करना है, नीचे की तरफ ले जाना है, ये उद्देश्य पतन की तरफ ले जाने वाला है। नाशवान है नहीं ये सभी, आप स्वयं अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और प्राप्त करते नाशवान की उच्च इच्छा करते नाशवान की, वो इच्छा सिद्ध होगी नहीं, सिद्ध होगी तो भी वो अंत में नाश हो जाएगा, उसका रहेगी नहीं, अपने जीते गए रह जाएंगे, धोखा और हो जाएगा, समझ लेगा हमने लाभ ले लिया, ये लाभ नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वास्ते अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो एक काम में लग जाओ, भगवान की प्राप्ति के लिए एक काम। और इसमें इतनी विलक्षणता है कि लौकिक काम आप शाम सिद्ध होते हैं। जिन लौकिक कामों के लिए आप उद्योग करते हैं और सिद्धि नहीं होती, वो लौकिक सिद्धि भजन करने से आप शाप होती है। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मेरा सुत जायो नहीं शिष्य न मुंडियो कोई। नाम नाम भगवान के नाम बिना आपका नाम नहीं रहेगा, और नाम लोगे आपका नाम हो जाएगा, परंतु नाम की इच्छा मिट जाएगी कि हमारा नाम हो जाए, ये इच्छा रहेगी नहीं, तभी नाम रहेगी। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोए, मीरा सुत जायो नहीं, मीरा का लड़का भी नहीं हुआ, ऋषि मुंडे कोई सेला भी नहीं बनाएगा। पर नाम कितना आदर से लोग लेते हैं, कारण कि वो तो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल मान लेते हैं पर दूसरो न कोई इस बात को नहीं मानते। ये बहुत सागरता से इधर बात रहती है। तो भाई लोग अगर कल्याण चाहे तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपना एक आप ध्येय बना लें। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ध्येय ये जरूर सिद्ध होगा, धनी बनने का उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, किसी को हो जाए तो वो तो प्राप्ति के कारण से होगा, पर लक्ष्य बना ले धन कमाना ही है तो धन के लिए उद्योग कर सकता है, मन धर्म प्राप्त कर ले ये निश्चित नहीं है। अगर ये निश्चित हो तो लखपति से कम कौन क्यों रहे बताओ? क्या आप ये संतोष है कि लखपति से पहले संतोष कर लो? लखपति होने पर भी संतोष नहीं होता। जो दश बीस पचास भजे सो तो हो जाए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष पिता सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। ये भूख मिटेगी नहीं है, और त्रिको त्रिलोकी राजा हो जाए तो यही दशा होगी। इंद्र त्रिलोकी का राजा है, इंद्र देवताओं का राजा, वो चोरी करके छिप छिप करके व्यभिचार आदि करता है, ये तृप्ति हुई उनकी? कितना स्वर्ग में भोग है, बड़े दिव्य भोग है, अश्नंत दिव्यान दिव्य देव भोगान, स्वर्ग लोक में दिव्य भोगों को भोगते हैं। दिव्य भोगों को भोगने पर भी इंद्र की तृप्ति हुई है। आप तो कथा सत्संग सुनते हो, सुनने वाले हो, क्यों गया अयोध्या के वहां? ये तृप्ति होने वाली है ही नहीं, निश्चित समझ लो। पर आपको बहन में तो उतना लगे तो करके देखा ही आपने, तृप्ति हो गई। फिर क्या आप नए हो गए, भोग नए हो गए, फिर क्या बहन रह गया आपको बताओ? ये तृप्ति का रास्ता नहीं है। त्याग से ही शांति, त्यागात शांति अनंतरम, गीता कहती है त्याग से शांति मिलेगी, भोगों से संग्रह से नहीं मिलेगी। सत्संग सुनते हो, सुनते तो हो सत्संग, परंतु भीतर में विचार वो के वो रहते हैं जो पहले है संग्रह करना भोग भोगना। तो गीता कहती है भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग भोगना और ऐश्वर्य का संग्रह करना बड़ी भारी बात आए, इसको तो छोड़ते नहीं और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। एक कहानी आती है मथुरा के चौबे लोग खूब विचार किया कि अपने चलो प्रयागराज चलो, तो प्रयागराज चल कैसे गाड़ी जा सकते हैं, मोटर जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बैलगाड़ी से जा सकते हैं। विचार किया कि इतनी गाड़ियों क्यों चला जाए, जमुना मैया की, जमुना जी में बैठ दो, प्रवाह आप साफ जाता है, अपने चले जाए थोड़ा खेल लेंगे, यानी तो आप साफ ही प्रयागराज पहुंच जाएंगे। सौ विचार कर लिया, खूब भांग खोद के पी ली मौज से, और बैठ गए नौका में और लगे चलाने, खूब चलाए जोर से बारी बारी। सुबह एक शहर के पास पहुंचे, सुबह होते ही पूछा गया शहर कौन सा है कि मथुरा। मथुरा, मथुरा से चले थे, ये घाट ये विश्राम घाट है, विश्राम घाट से चले थे और रात में कहीं बात क्या हुई, फिर एक भूल हो गई, वो नौका बंधी हुई थी वह सागर खोली गई। अब रात भर चले कहां पहुंचे, ऐसे जो कनक कामणी में सागर बंधी हुई है वो तो वहीं रह गई और चलो घूम चलो घूम चलो घूम चलो ठेठ मथुरा पहुंच गए सुबह, और वहां से चले गए। तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, कसूते छोड़ने को बाबा जी थोड़ी हो गए, तो बाबा जी को रोटी नहीं मिलती है क्या, उनको उनके जीवन नहीं गया मर जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हम नहीं कमाते तो तुम्हारे को रोटी कमाने देवे, मालूम होता कि हमारे लिए ही आप कमाते हो, आपको तो कोई काम है ही नहीं, तो साधुओं को रोटी कौन देगा, किस बात कमाते। मैं कमाने का विरोधी नहीं हूं, मैं आप जो भोग इसलिए फंस गए इसका विरोधी हूं, ये भोग कहीं जाएगा नहीं, संग्रह भी जाएगा नहीं कहीं भी, ये तो अवश्य मिलेगा। प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्य दैवो वितम लंग ये तुम न सकता, जो आपको प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा, विधाता भी उसको इधर उधर नहीं कर सकता, उस फिर कर नहीं सकता। आपको आने वाला बुखार मेरे को आ जाएगा क्या, जो आपके धन लिखा हो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को लिखा आपको मिल जाएगा, ये नहीं होगा। जो मिलने वाला वो जरूर मिलेगा, आप उसमें रात दिन लगो तो ही धुरे उतना ही मिलेगा, और आप भजन में ध्यान में सत्संग में और अपने उद्धार में लग जाओगे तो वो मिलेगा। फर्क एक पड़ेगा बड़ा भारी, आप कितनी तारक थे कंजूसी से कसा कसी से मिलेगा, मुश्किल मिलेगा, और छोड़ दोगे तो खुला मिलेगा। ये बात एकदम पक्की है, संतों से सुनी है, महात्माओं ने देखा है, इसको करके देखा। जब तक भीतर चाहना होती है तब तक वस्तु कठिनता से मिलती है, और चाहना छोड़ते ही वस्तु सुगमता से मिलती है, सरलता से मिलती है। कारण क्या है इसका, सो ध्यान दें आप, वैज्ञानिक कारण है। हम वस्तु को चाहते हैं तो हम भीतर से वस्तु के साथ रहते हैं, बिना बोले वस्तु के साथ हैं। एक हमारे समझो घड़ी की इच्छा हुई, कभी हमारे को घड़ी मिल जाए, तो घड़ी मिल जाए ऐसी इच्छा होने से क्या हुआ, घड़ी हमारे मन में बस गई, ये बार बार याद आती है। उस पास में पैसा नहीं, लेना कैसे, किसी को भगत गया वो भगत भगत भगत भगत जाकर भाग जाएगा, सुनेगा नहीं, अगर किसी को दया आ जाएगी तो दे भी जाएगा, कोई दे देगा वो दे दो, साथ में दे दो, तो घड़ी एक है तो पास में रखे, एक हमारे यहाँ होनी चाहिए, यहाँ दीवार पर घड़ी लगनी चाहिए, ये तो साथ में रहे, यहाँ बैठे तो हम देख ले, ये दो ले ली, तीसरी घड़ी और चाहिए, एक कोई मांगे तो उसको भी देते, ये पूर्ति नहीं होगी। और इच्छा छोड़ दो, आपसे आती चीज आपसे आप आवेगी, वो आप मन में पकड़े हुए उसको, वो पकड़े हुए ने से आपकी इच्छा पकड़ी हुई रहेगी, अगर आप छोड़ दो तो फैलेगी, हमारी आवश्यकता आपके मन में घटेगी। स्वामी जी क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, आप खोज करोगे, अगर हम उद्योग करेंगे तो आप खोज नहीं करोगे। साधु के लिए माइयों के माइयों के आपके मन में आ जाती है क्या चाहिए साधु के, परंतु किसी रोगी के प्रति आपकी इच्छा होती है क्या चाहता है, इसको दे हम होती है इच्छा, क्यों वो पकड़ा हुआ है उसको, ये पकड़ी छोड़ने से आपके मन में देने की इच्छा होगी तब ज्यादा मिलेगी कि मेरे मन में इच्छा ज्यादा मिलेगी, हमें लेने की इच्छा होती है वहां देने की इच्छा नहीं होती, हमारी लेने की इच्छा को छोड़ देते हैं तो आपके देने की इच्छा पैदा होती है। ये वैज्ञानिक तत्व है, ये वास्तविकता है, ऐसा संतों ने अनुभव किया है। एक राजा की कहानी आती है, एक राजा थे, शाम की वक्त में अपने महलों के ऊपर छत पर घूम रहे थे, 5, 10, 15, 20 सज्जन थे साथ में, घूम रहे थे तो बाजार इधर लगा हुआ है, बाजार में सब अपनी चीज बेचते हैं, अपनी दुकान लगी, सब काम करते हैं। राजा ने देखा एक बाबा जी है मस्ती जा रहे हैं, किसी दुकान की तरफ नहीं देखे, व्यक्ति की तरफ नहीं देखे, वस्तुओं की तरफ नहीं देखे, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, किसी तरफ देखते ही नहीं। तो राजा के कुछ सत्संग के संस्कार थे, तो साधु को देखा कि ये साधु जल्दी बयाओ भाई, ये संत है, जल्दी लाओ यहाँ, राजाओं का स्वभाव हाजिर हो जाए, जब हुक्म चलता है ना तो स्वभाव आदत हो जाती, लाओ हाजिर करो हमारे। तो लोग खड़े थे, हाजिर कहे नीचे उतर कर जाओ, साधु ने कहा कहाँ जाने, क्या पता साधु का, उसका कुछ भरोसा नहीं, गाँव में नाम ठिकाना पता नहीं। तो पास में रस्सा पड़ा था, उस रस्से को पकड़ कर लटकाया नीचे, और आदमी उतरा रस्से नीचे, उतर कर बाबा जी को पकड़ उठा दिया। बाबा जी क्या तमाशा है भाई, कौन पकड़ता है, उठा दे सर, आश बड़े की तमाशा, क्या तमाशा हो रहा है, लाकर रस्से बांध दिया तो खेचो ऊपर, आदमी ने खेच लिया, ऊपर ले गए। तो बाबा हंस रहे हैं, क्या तमाशा हो रहा है, कहाँ सब पहुंच गए। तो राजा ने देखा कि बाबा जी की स्वतंत्रता में बाधा दी, समझदार होते हैं राजा, तो महाराज आप माफ करना, हम लोगों का राजसी स्वभाव है, हो जाए ये चीज हो जाए अभी, ऐसे महाराज हमने कह दिया, मेरा अपराध है, इन लोगों का अपराध नहीं है महाराज, ये तुम मेरे कहने से आए, और आपको बुलाए क्यों, आपको मैंने देखा तो आप किस तरह भी नहीं देखते, मस्ती से ही चले जा रहे हैं। तो भैया मैंने साधुओं का संग किया, परंतु ऐसे लो रूपी नहीं कहते, वो चीज वस्तु रुपया पैसा चाहने वाली, आपकी तरह ऐसी मुद्रा मैंने देखी नहीं, तो मैंने आपको तकलीफ दी। तो तकलीफ क्यों देगी महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्यों जिस दुकान में जो चीज मिलती है वहां वही पूछेगा, तो आप इतने मस्त हो रहे हैं, किसी की परवाह ही नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो ये बात बताओ। तो संत बोले, राजा तुम जानते हो, मैं जानता था आपको तकलीफ क्यों देता, आप अपनी मस्ती में जा रहे हैं, मैं अगर इस बात को जानता तो आपको तंग क्यों करता मैं, ये तुम जानते हो। अच्छा जानते हो, बताओ कैसे, सुनो मैं अगर विचार करता कि राजा से मिलना है तो जल्दी मिल जाते तुम, कि नहीं महाराज मिलने का, तो विचार करते क्यों मिलना चाहता है, कौन है, क्या बात है, सियाड़ी भेजो कुत्ते गुप्तपुर, कहो क्या बात है क्यों मिलना चाहते हैं, और फिर महीना दो महीना लग जाता, और फिर भी मिलते और न मिलते, पर आपके मन में हो गई तो सच मिल गए। ऐसे आप जानते हो ये उपाय कि मेरे मन में नहीं थी, आपके मन में आ गई तो मिल गए, ऐसे भगवान के मन में आ जाए तो सच मिल जाए, हमारे मन में आवे कैसे मिलेंगे, मेरे मन में आती तो जल्दी मिल जाता आपसे, मैं कितना कैसे मिल जाता, मेरे पास पत्र आता, विचार करते अपने जो सोसाइटी से पूछते एक बात क्या है भाई, बाबा जी क्या आते हैं, क्या आते हैं, तो आपके मन में आई ना तो आप जानते हो, उपाय तो जानते हो आप, कि महाराज उपाय जानते हैं, अपने भगवान को कैसे मिले, कहते भगवान का मन हो तो जल्दी मिल जाएगा, कि भगवान का मन कैसे हो महाराज, आपका मन कैसे हुआ, कि आपको देखा तो मैं दूर से देखा, वहां से आते आते जो जा रहे थे मैं दूर से देखता रहा, तो आप किसी तरह भी नहीं देखते, कोई पदार्थ पड़े हैं, बाजार भरा हुआ है, आदमी खूब चलते हैं, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, आप किसी तरह भी नहीं देखते, तो मस्ती में जा रहे हैं, तो मेरा मन खिंचा, इस राजन तुम भी किसी तरफ न देखो, एक भगवान की तरफ देखो, एक भगवान में लगे रहो तो भगवान आप साफ तुम्हारे बुला लेंगे, उसके मिलने की इच्छा हो जाएगी, हमारी इच्छा भीतर में है, ये इच्छाएं ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाली है, हमारे कोई इच्छा नहीं होगी तो भगवान तो चाहते हैं, भगत मेरे मुकुट बनी, मैं हूँ संतन को दास, भक्तों का दास भक्त मुझ मुझ बनी है, तो ये भगवान के चक्कर पैदा हो जाए क्या हमेशा कोई न रखो। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, गुरुधंधा एक ही व्यवसाय से बुद्धि, वो एक हो जाएगी तो भगवान पर असर, दुनिया पर असर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, भगवान पर पड़ेगा। दुनिया भी हाथ बांधे रहेगी, वो रहेगी महाराज किसी से कोई चीज चाल है, पर आपके चाल न हो किसकी, दासवान की। आप कौन हो? अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप हो अविनाशी परमात्मा के साक्षात अंश। इच्छा किसकी? विनाशी की। शरीर हमारा बना रहे, धन हमारे बना रहे, कुटुंब हमारा बना रहे, मकान हमारा बना रहे, जमीन जायदाद सब बनी रहे, ये बनी रहने वाली है। जानते हैं कि जीवन नहीं रहेगा, फिर भी इच्छा तो जीने की है ना। ये निश्चित बात है कि मरना अवश्यम भावी है, दूसरा काम होगा कि नहीं होगा संदेह है। एक लड़का जन्मा, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा कैसे पता नहीं, कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कैसे पता नहीं, पढ़े भी नहीं पढ़े, ब्याह होगा कि नहीं होगा तो दोनों बात की हो जाए, न भी हो जाए। अच्छा ब्याह होने के बाद में ये रुपये कमाएगा कि नहीं, यदि कमा सकता है नहीं भी, दोनों बातें रहती हाँ है नहीं हो रहा, दोनों दोनों बातें रहती है। इसी लड़की वाले को वंश हो गया, इसका नाम हो गया, परंपरा ही होगी, बड़ा एहलकार बनेगा क्या बनेगा क्या पता नहीं, दो ही हो सकता है, पर पूछो मरेगा कि नहीं, तो दो बात नहीं है, मरेगा नहीं मरेगा ऐसा नहीं हो सकता, धन भी हो सकता नहीं भी हो सकता, मरे भी न भी मर सकता है, ऐसा होता है। जो अवश्य बात है उससे आप ध्यान देते ही नहीं, जो संदेह वाली बात है उसके पीछे रात दिन पड़े हो और चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जा अपना सोचो तो सही, आप क्या चाहते हो? जो संदेह हो तो मिले नहीं मिले उसमें तो रात दिन लगे, धन मिले न मिले रात दिन लगे हुए, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कर रहे हो, फिर मिल से धन नहीं मिले, जीना चाहते नहीं जी रहे, और परमात्मा जरूर मिलते हैं, ये जरूर मिलेगा, है परमात्मा, पैसा है कहाँ, प्राप्त हो तो मिलेगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होता होगा तो नहीं अभिलाषा होती है, जिसकी नहीं अभिलाषा हो जाएगी मिल जाएगी, अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो नहीं मिलेगी। तो आप उसकी तो इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही करते धन की मान की आदर की जीता रहने की निरोगता की, जो भी हो नहीं भी हो वो भी जाए नहीं भी हो, प्राण नहीं होती है। आप इतने बैठे हो, आपकी सब इच्छा पूरी हुई है किसी की, एक आदमी भी ऐसा उठ जाए बता दे हमारे तो सब मनचाही हुई है, कोई बता दे, भाई हो बहन हो कोई, ये नियम नहीं है। बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव माता, बहु बहुत से मेरे को प्राप्त हो गए, तद्बुद्धे सदात्मा तद निष्ठा तत्परायण आगत सिंधे मेरा व्यक्ति ज्ञान दे दूत कलमशा सब हो गए मेरे को प्राप्त हो जाते, सब जितने थे पराम सिद्धि भी तो होगा था, यहां से परम सिद्धि को प्राप्त हुए पूरे सब के सब सच्ची लगन वाले, तो सबके सब सिद्धि होती है उसमें लाभ जाते नहीं, संदेह की सिद्धि में जाते हैं, प्राय निष्फल प्राय निष्फल होता है, धन भी मिल गया तो आप रहोगे, आपकी मान आदर हो जाए तो फिर आप रहोगे, बड़ाई हो जाएगी तो आप रहोगे, होने में संदेह हो जाए तो आप नहीं रहोगे, चाहे पदार्थ नहीं रहे चाहे दोनों में नहीं रहे, चाहे आप और पदार्थ दोनों ना रहे, चाहे पदार्थ रहे चाहे आप न रहो, चाहे आप रहो और पदार्थ न रहे, अवश्य विषया। बहुत समय तक आपके पास में पदार्थ विषय भोग रहे तो एक दिन तो वियोग होगा, चाहे वे चले जाए चाहे आप चले जाए चाहे दोनों चले जाए, तीनों का निर्णय क्या होगा, तीनों को वियोग का निश्चय है, ये वियोग में निश्चय है, निश्चय पक्का, तो निश्चय पक्का है तो अंत ही तो है तजेंगे पामर तून तजे अब ही तय, जब निश्चय अंत में वियोग होगा तो फिर आप छोड़ दो मन से होने की रहने की इच्छा छोड़ दो, आने वाले कोई बहने इच्छा छोड़ने पर भी प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपी तंग लंघे तुम न सकता, किसी की ताकत नहीं जो आपको प्राप्त होने वाली वस्तु न प्राप्त कर सके, वो तो होगी। यदस्म दीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी है वो दूसरे को ही नहीं सकती। बुखार हमारे हमें आने वाला आपको आएगा, तो बुखार मेरे आने को मेरे को ही आएगा, तो धन मान आदर मेरे को होने वाली आपको कैसे मिल जाएगी? इच्छा मात्र मिल जाएगी, इच्छा मात्र से परमात्मा मिलते हैं, इच्छा मात्र संसार नहीं मिलता, क्योंकि पंचात्मा मिले हुए इच्छा करो सामने सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोटि अग्ना सही तब ही सन्मुख हो जाओ जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो है नहीं है उसको चाहते हो आप, जो धन पास नहीं है उसको चाहते हो तो अंत में नहीं होगा, है कैसे हो जाएगा? परमात्मा अभी है, केवल उसकी दृष्टि नहीं है, उस तरफ विचार नहीं है। क्या भगवान का अभाव है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सबके हृदय में विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टाम आत्मा गुडा के सर्वभूताश स्थित सबके हृदय में है, सब हृदय से हृदय में है, आपके मित्र है वो है, उसको न चाहकर नहीं है उसको चाहते हैं, तो पहले नहीं है पीछे नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं रहेगा, है मिलेगा तो है ही रहेगा। ये लोग द्वाचा पर लाभ मैंने तैनात था, लेकिन लाभ मिल जाएगी तो उसे और को वो तो मिलेगा ही, वो तो अवश्य मिला, उसे मिलने के लिए ही मानव शरीर मिला है, अगर मानव मनुष्य को नहीं मिले भगवान तो कुत्ते गधे को मिलेंगे, किसको मिलेंगे? इस शरीर की महिमा है, यही महिमा है कि इसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नहीं तो और क्या महिमा है? मनुष्य शरीर की महिमा तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही है, और वो प्राप्त नहीं हो तो क्या फायदा मनुष्य, क्या हुआ, क्या फायदा? खादते मोदते नित्य क्षण का शुकर है, खा रहे कुत्ता हो गधा है शुअर है, वे खाने पीने वही कहते हैं, सोने में वही आनंद होता है, वही सुख लेते वो, अरे वही सुख अपने ले रहे हैं, तो यह ठीक है बात। मनुष्य तक क्या हुई बताओ? भोग भोगना संग्रह करना, यक्ष वित्तो पतत्य अधर, जो धन की रक्षा करता है केवल इकट्ठा करता है वो यक्ष वित्त है, अध पतति उसका पतन होता है। तीन गति है द्रव्य की, दान भोग अरुनाश, दो ही गति जाकी नहीं था, गति तीसरी राश दान और भोग दो है, न दान करता है न भोगता है, नाश होगा उसका, आपका वो रहेगा नहीं, आप जुड़े हो गए नहीं, बैम बैम रह जाएगा, और मेरा मैं रह जाए वासना अजगर दे है धराशी सांप होने वासना वहां रह गई। एक साधु की बात सुनी है मैंने, एक सरोवर एक जगह एकांत में संत रहते थे, बड़े विरक्त बड़े त्यागी, पहने खुरा पहने और कुछ कपड़ा और संग्रह नहीं करना, भिक्षा को ला दे अथवा कहीं चला जाए मिल जाए भिक्षा, और कोई संबंध नहीं किसी से, पास में कुछ नहीं संग्रह करते, भजन धवन करते थे। तो उनका एक भक्त था, कोई कोई भक्त होता है वो संत के पीछे, तो वो सदा भोजन देता कपड़ा देता संत ने सेवा करता, उसके बहुत आवश्यक काम हो गया बाहर जाने का, तो क्या महाराज मैं बाहर जाता हूँ आपकी सेवा के लिए, उसके बाहर सेवा जाते, मैं किसी एक के ऊपर साधु नहीं बना हूँ, कभी ये सेवा करे तो मैं जीऊंगा, मैं तो भगवान पर बना हूँ, विश्वास में चिंता नहीं, नहीं महाराज कुछ प्रबंध हो जाए, नहीं हमारे लिए चाहिए। बहुत आग्रह किया, आग्रह करके उसने कहा 20 रुपये सामने गार्ड भी यहाँ है, आप कोई जरूरत हो तो किसी को कह देना, आप तो सोते नहीं लेते नहीं रखते नहीं, कह भाई जरूरत नहीं है, कहते महाराज कोई जरूरत पड़ जाए कभी तो किसी को कह देना, भगत हो जो आप वो चीज ला देगा। बाबा जी थोड़े ढीले हो गए, रुपये रख दिया, अब बाबा जी वो बीमार, अब रुपये को चिंतन हो गए, रुपये पड़े हैं ये निरर्थक पड़े हैं जमीन में, किसी को और को पता है नहीं, और ये ऐसे चले जाएंगे और इसमें रह जाएंगे, महाराज प्रेत हो गए, मर गए तो प्रेत हो गए, अब प्रेत भूत हो गए, तो वहां घूमे भूत हुए हुए, तो कोई आदमी जाओ तो वहां खट खट खट खड़ा बोले, किसी को दुख नहीं देते, परंतु वहां घूमते फिरते किसी को दिखे कभी कभी कभी नहीं, ऐसे हुए। वो सज्जनाया पीछे के बाबा जी बड़े शांत हो गए, परंतु वो तो भूत बन गए। कि भूत कैसे इतने विरुद्ध तो त्यागी थे, भूत कैसे बन गए, पैसा नहीं लगते थे, पास में कुछ नहीं लगते थे, कैसे हुआ। तो एक दिन जार वो सोया वहां पर, तो रात खड़ा हुआ बोले खट खट खट चलते हुए। उसने कहा महाराज क्या बात है, भगवान का नाम लिया, कीर्तन किया, पूछा क्या बात है महाराज। तो क्या भैया ये 13 रुपये उठा लिया, इनकी तरफ वृत्ति रहेगी, मेरा दशा ये होगी, ये उठा कहीं लगा दे, मेरा मन अटक गया, पेट भर गया। मैं वृंदावन में एक बाबा जी थे, क्या नाम, हंसदास जी महाराज, आपने बूढ़े बड़े दर्शन किए, मेरे दर्शन किए हुए हैं वर्षों पहले, 2000 से पहले मैं गया था वहां निब्बे के साथ, न्यासी के साथ, 1989 सम्मत विक्रम सम्मत, तो वो थे, उनके दर्शन मैंने किए हैं। हंसदास जी महाराज बड़े अच्छे संत थे, धोबी गढ़ी में उनकी कुंज है, स्थान है वृंदावन में, धोबी गढ़ी है उसमें। तो मैं भी वहां रहा था, बाहर जाते थे कभी दर्शन को जाते थे, एकादशी को फलाहार उतना जाते थे, मिल जाता। बड़े अच्छे संत, प्रतिष्ठित संत थे। तो उन्होंने एक बात सुनाई हमारे साथ रहने पड़ा चंद्रराम जी को, उन्होंने बात सुनाई, कहा कि यहाँ एक मांगने वाला, पैसा मांगने वाला बैठा था, या जो रास्ते चले दे दे दे दे दे, दे, दे। ऐसे पैसा इकट्ठा करने वाला एक साधु रहता था, पास में कुछ नहीं, पैसा इकट्ठा करते गए, पैसे हो गए, पैसों का रुपया कर लिया, रुपयों की मोहर कर ली, 2-3-4 मोहर बन गई। उस समय में सोना सस्ता था, बहुत पुरानी बात है, 1-2-4 मोहर बन गई। जब वे पास में तो बेचारे हम क्या करें, मर जाएंगे, बीमार हुए, लोगों ने कहा महाराज क्या लाना, क्या दो, पत्थर दे देते कुछ, ये खा लो ये खा लो। उस दिन भाई पतले रह रहे, हलवा ले आओ हलवा, तो उन्होंने पतला हलवा बना कर दे दिया, सवेरे भी कहते उसको दे दे लो, अब तुम जाओ, तो मेरे पीछे रह जाएगी। वो हलवा लपेट गिट गए और मर गए, जल्दी मर गए, सोना भीतर चला गया, तो मरे तो समझ गए डाक्रिया कर दो, वैष्णव साधु है, मांगते था डाक्रिया करी, तो डाक्रिया कर दूसरे दिन जाते तो सोना चमक रहा है, ये सोना के उदूस सब नंगा करके स्नान करा दिया था, जमुना जी का स्नान कराया, फिर डाक्रिया करी, ये सोना कहाँ से आया, तो कही वो गिट गई भीतर में, वो सुना ही मांगते रहे उम्र भर, मांगते पैसे पैसे इकट्ठा हो गया। तो क्या किया जाए, कहते रसोई बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा दो और संतों को प्रसाद करा दो, और अब क्या करें इसका। तो सब ने विचार किया और सामग्री बनाई, हलवा पूरी साग कटोरी बना दी, सब बनकर तैयार हो गए, संतों को निमंत्रण दिया, बाहर संत आए, वो सीरा बना हुआ, उस सीरे में मुर्दे की गंधा है, मुर्दे को जलाया जाए और गंधा, वो गंधा है उसमें, बोले तो काम ठीक नहीं है, ठाकुर जी भोग नहीं लगा, ये प्रसाद ठाकुर जी के भोग नहीं लगा, हम नहीं खाएंगे। सब साधु निमंत्रण दिए भागे, किसी आदमी ने खाया नहीं, गधा नहीं खाया होगा किसने, कोई काम नहीं आया। तो वासना भीतर रह जाती है, वो चीज अशुद्धि हो जाती है, अरे वासना रखने वाला अशुद्ध हो जाता है। तो अपवित्रता के लिए आप उद्योग करते हो और चाहते हो पवित्रता, कैसे होगी। स्त्री पुत्र में धन में मन रह जाए, मकान में मन रह जाए, तो कहां जाओगे। वासना यस्य यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवत् मरणे केयम् वासना तु वपुरिन्द्रियाम्। जहां वासना होती है सपने में वही वासना स्वप्न आता है। वासना यस्य यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्न मत मरने गए, हम स्वप्न की तरह मरती हूँ, मृत्यु में वासना रह गई हूँ। और यंग यंग वापी स्मरण भाव दंते गले वरम तम तम ये गौदे कायदा है। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ जाता है उसी उसको प्राप्त होता है। तो आपका लक्ष्य कहाँ रहता है, ध्येय आपका क्या है? अगर ध्येय पदार्थ है तो उसकी दशा ये होगी भाई, और ध्येय भगवान हो तो अंत काले से माम स्मरण होता है, मेरे को याद करता मरता है, मेरे को प्राप्त होता है ना। तत्र संशय, संशय नहीं है, संदेह नहीं है। माम अनुस्मरते नित्यम, वही ये वह प्रमिलित है, मेरे में हो जाता है। अब उस समय अगर भोगों का संग्रह का चिंतन, परिवार का चिंतन करते हो तो क्या दशा होगी? और मरना पड़ेगा सबको, ये बात निश्चित है। ये मरे बिना कोई रहेगा नहीं, साधु और साधु और दुष्ट और भाई और बहन हो, धनी और गरीब हो, कंगला हो, मरना तो पड़ेगा ही। अगर मरने पर छूटेगा ही तो पहले छोड़ते तो निहाल हो जाओगे, और छूटे पीछे छूटेगा तो निहाल तो होंगे नहीं, बंधन हो जाएगा, साथ रहेगा कुछ नहीं। बंधन बंधन आपके मुनाफे में रहेगा, कभी रुपया रहेगा, पदार्थ रहेंगे, घर रहेगा, कुटुंब रहेगा, वो बंधन आपके रहेगा। सिवाय बंधन और क्या होगा? इतना आप विचार करो, सिवाय बंधन और क्या रहेगा? तो बंधन के लिए ये शरीर मिला है, मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए मिला है, बंधन के लिए मिला है? ये तो सोचो समझो, रात दिन भोगों में संग्रह में रात दिन फंस रहे, घूमी किस तरह फंस रहे हैं, नरकों में कैसे जावे, जल्दी नरकों में पहुंचे, भूत प्रेत पिशाच कैसे बने, ऐसा उद्योग कर रहे हैं, वो सत्संग सुन रहे हैं। सुनते तो है शास्त्र की बातें और मनन करते हैं भोगों का, चिंतन भोगों का होता है, और निधि दर्शन करते हैं रुपयों का, और साक्षात्कार रुपये दुख का, ये चार भूमिका है, श्रवण मनन निर्देशन साक्षात्कार। सिर्फ शास्त्रों का श्रवण तो शास्त्रों करते हैं, मनन भोगों को करते हैं, तो निर्देशन इतना रुपया में खास ध्यान है रुपया पर संग्रह पर, और चौथी में साक्षात्कार किसका होता है, दुखों का, ये सत्संग है। तो कुसंग किस को कहते हैं, और कुसंग क्या होता है? भोग और ईश्वर प्रसन्नता न, रात दिन भाई खूब जमा रहे हैं, वृत्ति उधर लगा रहे हैं, खूब चेष्टा कर रहे हैं, तो दशा क्या होगी जरा सोचो। तो आपकी दशा आपके भाव के अनुसार होगी, भाव अच्छा बनाओ बुरा बनाओ इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें परतंत्र नहीं हो। और इच्छा बन गई फिर आप परतंत्र हो जाओगे। कैद में जितने लोग जाते हैं वो करते हैं अपनी इच्छा से काम, कैद भोगते हैं पर इच्छा से, ऐसे आप इच्छा से काम करते हो और नतीजा बिना इच्छा भोगना पड़ेगा। नरक में जाने की इच्छा नहीं आएगी, चौरासी लाख में जाने की इच्छा नहीं, भूत प्रेत बनने की इच्छा नहीं है, परंतु वो बनना पड़ेगा। कैद में अपनी शौक से जाता है कोई, पर कैद लाए काम करता है तो लोग धर देते हैं कैद में, ऐसे लायक ऐसे काम करते हो अगर जन्म हो हमारा फिर जन्म मरा में चले ऐसा चक्कर चले तो वही होगा। तो सज्जनों कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो, लक्ष्य संसार का मत रखो, लक्ष्य परमात्मा का रखो। संसार की वस्तुएं तो आवेगी, वो तो आ करके ही रहेगी, बिना रहेगी नहीं। अंगूर देखा, बड़े बड़े अंगूर मैंने देखा, रूई में छोटे छोटे डिबिया लकड़ी दी, उसमें दो चार अंगूर रखे हुए बड़े बड़े, और वे जो आते हैं खाने वाले खड़े हाथ में आते हैं, पर जिसके देगा वही खाएगा, जो नहीं खा सकता बीच में, जो खाएगा तो उसे लिखा हुआ है खाएगा, जो खा नहीं सकता ऐसे बसिया बढ़िया भोग लिखा है तो मिला तो नहीं मिलेगा, तृष्णा बढ़ जाएगी, ये आपको मिल जाएगा। दुर्गति करने वाली चीज तो आपने संग्रह कर ली, सदगति की संग्रह नहीं करी तो सदगति कैसे होगी? कर तो कुसंग चाहत कुशल, यही बड़ा अफसोस। कर तो कुसंग चाहत कुशल, यही बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस, रावण बसा तो समुद्र बंधा गया, समुद्र ने क्या अपराध किया था? समुद्र बांधा गया तो पड़ोस रावण का था ना? तो ये बात है, आप बांध जाओगे भाई, आपकी पड़ोस क्या है, आपके पास क्या है, आपका मन क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपका ध्येय लक्ष्य क्या है, वो होगा प्राप्त। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करें भाई बहन सब, भगवान का लक्ष्य बनाओ, भगवान की प्राप्ति करना, चाहे दुख पावे चाहे सुख पावे, जरूर प्राप्ति होगी। वो है प्राप्त होगा, और ये है नहीं कैसे होगा, पहले अभी नहीं है और फिर प्राप्त होने के बाद वो चले जाए चाहे आप चले जाए, फिर नहीं में परिणित होगा। जो नहीं वस्तु है तो नहीं में ही परिणित होगी, है ना कैसे परिणित हो जाएगी, और है वो नहीं में कैसे परिणित होगा, परमात्मा है वो नहीं कैसे हो जाएगा। ना भाव विद्यते सत, असत सत का अभाव होता नहीं, तो वो तो प्राप्त होगा, निहाल हो जाओगे, मनुष्य सफल हो जाएगा। अरे कितना ही धन का होगा, मनुष्य सफल नहीं होगा, धनी से धनी कहलाओगे तो आपसे कोई धनी रह जाएगा, अगर सबसे दुनिया मात्र से धनी अधिक हो जाओगे तो एक होगा, दो हो सकते हैं क्या? सबसे अधिक धनी एक ही हो सकता है। अरे प्राप्ति परमात्मा तो सब कर सकते हैं, बहु ज्ञान तब सब होता मत भाव बता बहुआ पराम सिद्धि में ताकत जो चले वो सब सिद्धि होते हैं, क्योंकि वो है वो चीज मिलेगी, नहीं है वो कैसे मिलेगी, ये सब नहीं में जाएगा। कहते सत्संग में जाओगे भक्त नहीं मिलता है, कहते तीर्थ में कहते भक्त नहीं है भाई, वो सत्संग में जाते हैं उससे समय नहीं मिलता भाई, काम इतना है, कहीं कहीं कहते मरने को भी भक्त नहीं है, मरने को भी भक्त नहीं है, मरने को भक्त नहीं मिला तो वो तो मर जाएगा, इस बीच में ही फटते मर जाओगे, वो भक्त नहीं मिलेगा। अब मरने का भगत तो आया है तो सो अभी मरना हो, ऐसा नहीं होगा, सच मिल जाएगा भगत, अच्छा नहीं बोले मारे काल अचानक चपेट के हो ये घरी के मेरा कोई देरी, ये दशा होगी। समय नहीं मिलता है, इतने काम में लगे हो, अगर थोड़ा सत्संग करते हो तो होश आएगा अंत में, तो कह हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये किसने खाते में खटेगा, भगत मिलता नहीं है, वो सबका शाम कुछ नहीं किया मैं खटेगा, तो कहाँ खटेगा। कहते सोया ब्याह कर दिया, इतने मकान बना लिए, इतनी जमीन खरीद ली, इतने धनी बन लिए, इतने मानी बन गए, संसार में प्रसिद्धि हो गई, क्या काम आओगे मरने में, कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, जो रात दिन से पीछे पड़े हो, ये कुछ नहीं किया जाएगा, भजन सुमन किया जाता वो कुछ किया है, क्या किया बताओ, अंत में कुछ नहीं किया मैं जाएगा। आज भगत नहीं मिलता है, भगत पर रोटी नहीं खा सकते हो, भगत पर सो नहीं सकते हो, रात्रि से होते हेलो हेलो रहते दो कानों थे दोनों तरफ, वहां भी सुख से सो नहीं सकते, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत एक मकान के तक रह गया, भोग भोग नहीं सकते, रुपया जितना कमाया कोई है माई का लाल, जो मैंने सब अपने काम में ले लिया, मैंने कमाया वो मैंने काम में ले लिया है, आप बताओ कोई, हमने तो काम में ले लिया है, वो माल तो खाए माल में भाई दूजा या भोग भोगे आप, रुपया कमाया उसमें रिश्तेदार पाप के नहीं होंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी वो तो आपके पल्ले रहेगी, रुपया मार दिया उसके लिए रात में भगत नहीं मिलता है, क्या सोचो कब भगत मिलेगा वो, कैसे बूढ़े हो जाओ तो भजन करो, कहते हैं लोग बूढ़े हो जाओ अभी तो आप लग जाओ तो कहते हैं छोरा तुम क्या समझाए अभी जवान है अभी क्या भजन करता है, ये तो बूढ़ों का काम है, तो बूढ़े भजन करते हैं, देखे आपने जो पहले से भजन करते हैं वो बूढ़े करेंगे, पहले से किया नहीं बूढ़े भजन करेंगे, हाथ राय मुसेगी छोरा पर झड़की देगी, छोरा कमाते नहीं हड़े क्या छोरा कमाते नहीं, छोरा कहते बाबा जी आप जाओ तीर्थ भरे हो भजन करो खर्चा भेज देंगे, जब मन में है ये छोरा खराब करे धन खराब कर देगा, अकल तो है नहीं इनमें, कमाया नहीं है कमाया मैंने ये खराब कर दे, अब बैठे रुखाड़ते रहो तो मरने के बाद रुखाड़ो को बैठे मिलते कुछ नहीं है, ये जरा सोचो अपने अपने विचार करो, ये सबके सामने आने वाली है परिस्थिति आएगी, तो उस दिन क्या करोगे बताओ, तो इस वास्ते पहले से सोचो कि अगर इस तरह की कर लो, जाने के वास्ते तैयारी कर लो, क्योंकि सबको जाना पड़ेगा, नियम है। कोई दिखे 500, 700, 1000, 2000 वर्षों का आदमी आप देखने में, लाखों हजारों आदमियों को देखने का काम पड़ा, कोई मौत के भूल में रहा, देखा आपने, मौत भूल गई, ये भूलती नहीं होती, मौत भूलती नहीं, इसे भूल होती नहीं। कार है वो मेरा स्वरूप है, भगवान एकादश करने दूध बताया है, ये किसी को भूल नहीं होती समय के। क्या उम्र भूल में रह गई, कोई देखा है क्या, आप सुना है कोई कि मौत भूल गई, सा हुआ रह गया एक आदमी, ये भूल नहीं होती, बड़ी सावधानी है। श्वास पूरे हुए चर्चा ही पड़ेगा, अरे भदहरे नामा क्षेम धाम क्षण क्षण बहिस्सर्वे विश्वास निश्वास कब विश्वास का प्रवर्तन है, पीछे आ जाए पता है, बाहर जाने से विश्वास को मूड विश्वास का पल आवते ही रह जाता है, आते ही नहीं आते, कितनों मर गए विश्वास है नहीं, और बाहर जाने से उसको विश्वास करे, अकल कब आएगी बताओ, कब सोचोगे इस बात का विचार, कब करोगे, किस दिन के लिए ये स्थगित कर रखा है, कोई विचार नहीं। इस बात से सज्जनो भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तो ये अपने कारण काम है, संसार काम तो आप मर जाओ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पीछा रहने वाले कोई नहीं रहे, तो राज संभाल रहेगा, आपकी मुक्ति भी राज संभाल रहेगा, बड़ा बड़ा कारखाना आपका रह जाएगा, कोई आपका लवारिश वारिश कोई लवारिश हो गया तो राज संभाल रहेगा, ये संसार काम तो दूसरे कर लेंगे, बन भजन कौन कर लेगा, नौकर रख लेते हैं उसका, भगवान की पूजा के लिए नौकर रख दिया, पाठ करने के लिए नौकर रख दिया, जप करने के लिए नौकर रख दिया, तो भोजन के लिए नौकर रख लो, रोजाना जाके खाना पड़े, क्यों मेहनत करते हो, नौकर रख लो खा जा करे, क्यों मेहनत करते हो, उसके बिना तो जान चले जाए, ऐसे भजन रूपी पूंजी बिना दशा क्या होगी, वो नौकरों से नहीं होगा, वो आप करने से होगा, बीमार हो जाए आपको दवाई खानी पड़ती है, इस वक्त भजन खुद को करना पड़ेगा, भगवान को खुद को करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होता, कहना कर ब्राह्मण टिकट कर दिया तुम जब करो बैठे अच्छी है, नहीं करने के वो भी अच्छा, ब्राह्मण की जीव का होगी कुछ ठीक होगा, परंतु ये मुक्ति का रास्ता नहीं, कल्याण करना हो तो खुद को जाना पड़ा, आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाए, मारवाड़ी कहा उसे आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाएगा, मरना तो आपको पड़ेगा, इस वास्ते पहले से सावधान हो जाओ, हरदम सावधान दिल में जागृत रहिए, बंदा हित प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जानते रहो जागत नगरी में चोरन लागे जखमा लेला जग दूता, जाग या गोरखनाथ जग सूता, कबर में ये बात है भाई, इस वास्ते सावधान से लग जाओ, इसमें आप परतंत्र नहीं हो, कहते कुटुंब हमारा है, कुटुंब अपना काम करेगा, आज मर जाओ तो क्या दशा होगी, तो मरने से मृत्यु है क्या भजन करना, तो आपके मरने पर कुटुंब रहा सब सब कुटुंब रह गया, कोई मरेगा नहीं, अब मर जाएगा तो आप मर गए, आपके सब मर गए, आग मुहे जग पर लय कहा होते, आग मेरे जग पर लय हो गया, आपके लिए तो कोई रहा नहीं, आप किसी के लिए रहे नहीं, तो थोड़ा पहले भी चेत कर दो, पहले से ही दोनों मैं नहीं मेरे लिए संसार नहीं, अपना काम बना लो, संसार में रहते हुए मुक्ति प्राप्त हो, भीतर ये बहती युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो सकती है, तो आपका काम धंधा मुक्ति कारण नहीं हो सकता, मेरा मेरा है मेरा है मेरी है मानने वाली है, ठाकुर जी का, ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी की वस्तु है, ठाकुर जी का परिवार है, मरे ठाकुर जी का भर गया धन है, ठाकुर जी गया चला दे दर धर हो गया, अपने तो रोटी खाते हैं काम करते हैं ठाकुर जी का, मौत हो जाओ मस्त मस्त हो जाओ, मैयर पे तो मनो बुद्धि संदेह भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पर भगवान को मन बुद्धि अपने वास पर करो, भगवान के लिए हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए जीते और हमारा कोई काम नहीं है, कुटुंब का पालन करो, एक कहने निकले पंचामृत, भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान के काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से कुटुम्ब भगवान के है उनके पालन करता हूँ, मेरे कोई काम नहीं है। ये पांच बातें पंचामृत है, वो पढ़ो रोजना, मनन करो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, निहाल हो जाओ, नहीं तो समय निकल जाएगा भाई। समय पूछी फिर कहा पछताने, कहा पछता जब किसी सुखाने, फिर क्या, फिर पछताप करने से क्या होगा। अभी सावधान रहिए, अभी से, अभी इसी क्षण से सावधान रहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुध है, अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, वही राम को नाम जो। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, वही राम को नाम जब। संसार का तो पालन पोषण करना है, तो संसार नाराज नहीं होगा, हमारा संसार नहीं है। चाहे तो संसार हमारा नहीं कर दो, और सोचो हमारा नहीं उनकी सेवा कर दो। दीन दुखियों की सेवा कर दो, पुण्य मानते हो, घर में सेवा करते हो, पुण्य होता है क्या? मेरा अपना खा गया उस पुण्य को, तो मेरा अपना छोड़ दो, वो पुण्य हो जाएगा। अच्छा जहाँ मेरा अपना नहीं, यहाँ पुण्य पुण्य हो जाएगा। टोटल एक ही मेरा वैश्य होगा, हिसाब कर दो। चाहे जहाँ मेरा अपना नहीं वहाँ सेवा कर दो, और चाहे मेरा अपना वहाँ करते हुए मेरा अपना हटा लो, एक बात हो जाएगी, घर बैठे पुण्य हो जाएगा, बड़ा भारी। घर कभी मर जाए तो मर गया, भगवान का मर गया, हमारे क्या मर गया, रोवे तो भगवान रो, हम क्यों रोवे, हमारा ही नहीं भगवान का है, सेवा करते हैं। मर गया तो बाल दो, इतना काम हो तो गंगा जी बाल दो, क्या है सेवा करते, रोवे क्यों, हम हमारे मरे ही नहीं। अरे बेटा तो मरेगा, अरे बेटा मरेगा नहीं, मेरा बेटा मर गया, कोई मरता तो बेटा मरता है कि नहीं, कुत्ता ही मरता है, गधा ही मरे है, बेटा है वो, किसी के बेटा है, कोई मनुष्य कहीं मरता है, बेटा मरा है, बेटे मरे दूध थोड़ी, मेरा बेटा मर गया, मेरा ये दूध है, ये तो भगवान को सौंप दो, भगवान को दे दो, आप जाना आपका काम, बेटे का सुधार हो जाए। मेरा सच्चे हृदय से अगर भगवान के अर्पण कर दो, बुरे स्वभाव वाला बच्चा अच्छे स्वभाव वाला बन जाएगा, करके देख लो। ममता किंचित मात्र भी नहीं रहनी चाहिए, वो रहे तो अशुद्ध हो जाएगी, ममता से चीज अशुद्ध हो जाती है, ममता नहीं रखना चीज पवित्र होती है। एक आदमी कोई रहता है अपने रोटी बनाकर खाता है, एक साधु से रहिए भिक्षा के लिए, तो रोटी बने में उसको भिक्षा दे सकता है, परंतु वो सब थाली में परोस ली, भोजन का तैयार हो गया, अब वो संतावे दे सकता है, आप पहले आदमी थाली में परोस ली, अशुद्ध हो गया, अब उसमें से ग्रास बना लिया, वो दे सकते हो, कल चबाकर दे सकते हो, कल दूसरे दिन दे सकते हो। मान अशुद्ध होता ही चल जाएगा, होता ही अशुद्ध होता ही, जो मेरा हुआ कि अशुद्ध होने अशुद्ध मेला हो जाएगा साहब, अरे त्याग करो को शुद्ध हो जाएगा। तत्ती फिर के आए जंगल में, हवा लगेगी, रेत होते रेत हो जाएगी, हाथ धोओगे मर करके ऐसी रेत बन जाएगी, शुद्ध त्याग से मेला शुद्ध हो जाए, और ग्रहण करने से बड़े बड़े पदार्थ अशुद्ध हो जाए, उस ममता को आप छोड़ दे नहीं, उनको अशुद्ध करते हो, आप अशुद्ध करते हो, दोनों को नुकसान करते हो, अपना पुण्य न करो, चीज शुद्ध हो जाओ, आप शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, सीधा सरलता है, निर्मल निरंकार से शांति नारायण नारायण नारायण नारायण।